terrazas dos hotéis de Pontevedra, senón que chegan aquí ao Concello de Poio e incluso a Sanxenxo. Por exemplo, o que hai hoxe o Open de España de Taekwondo, fálase de máis de 1.500 deportistas, non? E iso pois atrae a outras moitas persoas, os acompañantes, os árbitros, adestradores, claro, etcétera, claro, non? Claro, claro. Bueno, hai pouco houve campeonato de España de tamén de natación de adulto, de máster, tipo máster. Hai campeonatos de España de sprint, de triatlón, ginasia rítmica. No verán vai haber o tamén de ginasia, o campeonato de España por equipos, comunidades autónomas, bueno, o sea, a verdad que está sendo un motor económico para toda esta zona. A última vez que falamos, creo que estaba conosco un concelleiro de Pontevedra, que iba a ir, que tiña que ir a Estados Unidos, a México, sí, sí. Pero daquela, por aqueles días tamén o alcalde estaba recollendo en Dubai un premio. Sí, que, sí, sí, sí. Bueno, pois hoxe ven na prensa que dentro de pouco tamén se vai desprazar o alcalde, esta vez a Nova York. Vaya. Porque sí, tamén recibiu un... Outro agasallo. Exactamente, o modelo urbano de Pontevedra, pois foi premiado por un chamado Centro para o Deseño Activo, que é unha agencia fundada en Nova York, polo que fora alcalde desa cidade, un tal Michael Bloomberg ou algo así, que, bueno, foi un alcalde que fixo baixo o seu mandato máis de 1,6 kilómetros cadrados de zonas verdes na cidade, 724 kilómetros de carrís bicis, plantáronse máis de 750.000 árbores, non? Entón, este alcalde fundou unha axencia, bueno, é unha organización sin ánimo de lucro que promove solucións de arquitectura e planificación urbana para mellorar a saúde pública, pero dadevos conta que na primeira edición do ano pasado presentáronse 40 propostas e deronse 7 premios, pero esta vez houve tantas candidaturas que houve que facer unha primeira selección de 30 e logo de aí pois saíron 6 premios. E unha das cidades pois foi Pontevedra. Foi Pontevedra, non? Ah, todo un éxito para un alcalde que ademais están as eleccións aí próximas, sí, sí, non? Sí. Entón vai recibir este premio en plena campaña, sí, sí. Por certo, que se comprometeu precisamente ese concelleiro a que en vindeiras ocasións poideramos, sí, falar con eles, pero xa faremos, non? Farémolo, non? Sí, antes, sí, o mes que ven, a ver si... Ahora, pois, supoño que este mes estará bastante liado con... Claro. Pero xa farei por conseguir que estea conosco antes de... E que nos fale de todas esas peripecias, bueno, ben adadas, non? Sí. Por certo, falando de premios e agasallos, sabes que o noso amigo Kiko da Silva ven de recibir un premio tamén con o premio Castelao de banda deseñada do 2014. Bueno, pues ben merecido que o ten, porque sí. Falei con ela hai pouco, que te recordas ti, sí. Pero bueno, a verdade é que non comentamos nada disto, pero é un home que, bueno, que o merece, non? Polo grande labor que fai no eido da banda deseñada. Precisamente como profesor, non? Sí, sí, sí, sí. Pois eso, a editora madrileña Dibooks anuncia o lanzamento de El infierno del dibujante, que é a obra coa que Kiko da Silva obtivo este galardón. O volumen é de 64 páxinas, a cor conta coas desventuras dun tal Manel Pardo, un dibuixante de cómic que aos 72 anos non publicou nunca unha obra porque todas as súas ideas se lle ocorreron a alguén antes. O autor galego mestura o seu propio estilo con homenaxes a obras clásicas da novela, nunha obra chea de chiscadelas ao lector. A verdade é que, bueno, pois si tens ocasión de volver a falar con ela, hai que felicitalo por este premio Castelao de banda deseñada do 2014. Pois, efectivamente, como dicía eu, pois a verdade é que é un premio pois que acertaron ben, en ocasión, non? Sí. Que, por certo, falando de libros, que empeza estes días o calendario de feiras do libro de Galicia, porque empeza o día 14, empeza aquí en Pontevedra, son 12, a primeira das 12 feiras do libro de Galicia. En Pontevedra é do 14 o 19 de abril, non? falábamos das eleccións municipais. Sí. É o certo que aquí están as cousas bastante enleadas, non? Porque hoxe ven na prensa que oito agrupacións locais de UPyD pois inician a súa marcha cara a cidadáns, non? Sí. Que sí, ademais pois Albert Rivera parece que ofrece entrar nas listas da súa formación a destes, sí, digamos, bueno, rebeldes de UPyD, non? Sí, sí. Entón, pois, non van ben as cousas aquí como en moitos outros sitios, non? A verdade é que creo que foi un erro de cálculo de Rosa Díez, porque xa no ano 2011 se lle ofrecera facer este pacto, non? Con Cidadáns, que quizáis daquela, pois, tivera outros resultados, porque lle permitiría o mellor pois asentarse en Cataluña, non? Ajá. Que bueno, era un sitio onde non tiña pois moito, sí. Vamos, non estaba moi metido, non? Moi asentado, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por outro lado, temos tamén aquí o alcalde de Caldas que protesta barrendo as rúas da cidade, porque bueno, está, parece que o queren, non queren que se presenta por parte do PSOE, porque está aí pendente de un xuicio imputado, non, por un asunto, non recordo ahora, de, bueno, creo que é de malversación de caudais, sí, sí, públicos, non? Entón, como protesta, pois puxose a barrer as prazas. E ao mesmo tempo pois vai formando unha agrupación de electores coa que concurrir ás eleccións si o PSOE pois acaba o expulsando, non? Vaya. Logo alá polas túas terras en Ourense tamén houve unha agresión a un líder de Democracia Ourensá, porque quería facer recortes na banda de música. Houve un que... E un músico mandou yo, sí. Un músico que debía ser o percusionista, porque tivo... hai sospeitas de que foi un membro da banda, a verdad non sei se con certeza se sabe quen é. Digo eu de percusionista porque tivo bo acerto a darlle cun ovo na cabeza, non? Así andamos. Eso habrá que habería que tomarlo con sorna, ou por lo menos con retranca, ¿no? Como decía o Chapín, dice, me quieren dar de desayunar y ya he comido, ¿no? Bueno. Bueno, mira, hoxe, pasando a falar de música, hoxe actúa aquí en Combarro, pois Xesús Pimentel, Chus Pimentel. Chus. Que é do mellor de guitarra flamenca, guitarra, que temos, sí, aquí en Galicia, ¿no? Sí, sí, sí. Si non estou equivocado, é fillo de Alonso Montero, ¿no? É un grande intérprete de música, sí, sí, de música, sí. De guitarra. A veces Seika utilizaba moito, por lo menos decía o Alonso Montero, que falaba de, bueno, que traballaba moitísimo era da escola deste segoviano. Bueno, pues, ahora non me ven o nome. Eu terei ocasión hoxe de... Pois vas a disfrutar, vas a disfrutar. Pero sí, vamos, con amigos que teño aí, profesores de música, dime que do mellor que hai aquí. Do mellor ciño, Chus, sí, sí. A verdade é que é un placer velo, sobre todo así nun local que hai aquí en Combarro, porque mesmo en Santiago... estes días creouse unha plataforma que creo que se chama así, Plataforma Compostelá Territorio Musical, intentando manter as actuacións nos locais. Parece ser que hai bastantes problemas, para que, non sei se a xente se queixa polos ruidos ou tal, pero bueno, nesta plataforma creo que aparte de músicos, pois hai toda clase, tamén hai veciños que buscan eso, ter que os artistas teñan espazos para a creatividade, non? Uh-huh. Tamén para establecer relacións sociais. Sociais, non? Claro. Por certo, que hai outro día saía unha entrevista con un grupo ourensán tamén, que Coañadeira, non sei. Coañadeira, si, é un temos escoitado música deles aquí, si. Sí. Pois é que sacaron agora un novo disco que é Bicos con Luvas. Sí. Un novo traballo. Nunha entrevista que lle facían, pois dicían que estaban prácticamente cobrando o mesmo que no 2006, cando empezaron a tocar. E daquela, pois, o mellor tiñan 25 datas no verán, e agora, pois, di que para ter 7 ou 8 que hai que subar, non? Carai. E tamén, non sei se escuitaste xa algún tema do novo disco que sacou Sés. Sí, témolo aquí precisamente, xa escoitamos algo con respecto a, bueno, levamos tempo vendo que a presentación do seu disco está tendo moitísimo éxito e ademais o que máis están a pedir precisamente como eu canto, non? Ese é unha das, parece ser que é un dos singles máis solicitado. Tronzar os balos. Bueno, foi a semana pasada a presentación en Vigo, en Narón. Sei que pareceme que o 24 é cando actúa aquí en Pontevedra, no teatro principal, non? Bueno, eu teño tamén así de pasada, teño que volver a escuitalo, pero un pouco pois pódese decir que mantén as súas orixes de cantareira, e tamén se ve moi influencia do rock e os ritmos da canción latinoamericana, latino, non? Sí. E iso sí, sempre coa mensaxe, sempre nas súas letras pois loita contra as injustizas, en fin, contra intentando un pouco denunciar as cousas que non lle gustan na realidade na que vivimos, na que estamos, ¿no? A vivir, sí, tanto feminista como galeguista tamén, sí, non? Exactamente. Porque emprega o seu idioma dicindo que non ten outro. Sí. Bueno, para ir rematando un pouco, hai xa casi un mes, por eso penso que non tivemos ocasión de falar desto, que vos enteraríades desa noticia que pasou alá en Vilanova dos Infantes. E que, ah, sí, sí. Eu penso que non chegamos a falar. Non, pero nós tivemos aquí eco precisamente por gracias a un dos técnicos que Lino Concello de Celanova nos informou, sí, de traballos que están a facer. Bueno, é que quedou parado todo eso, non sei por qué, pero quedou ahora bastante calado, ou polo menos non chegan aquí noticias de investigación sobre eso. Sí, eu tamén un día destes, pois precisamente li un artigo que me lembroume que xa tiña pensado falalo, pero esquecérase-me, un artigo no que lembraba eso, que había case un mes que ocurrira a morte de Adolfo Enríquez Méndez, Adolfo, que se chamaba, sí, que, bueno, todo o mundo coincidía pois que era unha excelente persoa. Pero, bueno, que a mí lembroume o poema de Curros, da Virxe do Cristal, sí, non? Sí, señor, sí. Que, bueno, que desapareceu, según parece ser, non? Que non, sí, sí, non. Que o motivo quizás fose a imaxe, o roubo, non? A imaxe que, bueno, o valor en sí non... Parece que non ten... Pero, bueno, sí ten moito... moitísimo valor para... Sentimental. A todos nos trouxo a mente o aquel poema de Curros, que compuxera no 1877, e que gañara un concurso, sí, coa Virxe do Cristal, o Gueiteiro e outro unha boda... Un Einebó. En Einebó, exactamente. Sí. Que era creo que o premio eran 2000 reais. Sí, sí. Hai un no diario de Lugo do 10 de marzo de 1977 podíase ler: el señor Curros Enríquez repartió con varios poetas pobres de la corte el premio de 2.000 reales obtenidos en el último certamen celebrado en Orense. Foi presidente do xurado, fora Juan Antonio Saco e Arce, non? Sí. Bueno, o certo é que A Virxe do Cristal é o segundo longo poema narrativo en galego, despois de Contos da Aldea, de Pintos, non? Xa Manuel Pintos. Bueno, tiña aquí marcado un... Porque é un longo poema, pero... teña aquí unos versos nos que fala, pois, de que vou ler ahora un momentiño. Ajá. Di, entonces unha señora toda de luz rodeada, de estreliñas coroada, que como diamantes son, cun mantelo na cabeza, de pano negro, moi lindo, caladamente, sorrindo, entrou pola habitación. Nunca se viu neste mundo máis feiticeira criatura, nin para tan grande hermosura comparación pode haber. Por ollos ten dous luceiros, por dentes perlas dos mares, por greñas rayos solares, por risa un amañecer. Das orellas pendurados leva uns aretes de lume, e por gallega costume dengue de pano sedán, zoquiños de pau de almendro nos pés de feitura enana, e o cinto unha muradana con plegues que xenio dan. Pasiño a paso chegouse á cama en que dorme Rosa, e botándolle graciosa unha mirada de amor, díxolle cun tono brando que música parecía: Rosiña, a Virxe María traiche consolo e fervor. Esa a quen é atribuído? Qual é o autor? De Curros. É precisamente de Curros. Sí, pero sí. Non pertence precisamente a lenda ou así. Sí, bueno, é un longo poema narrativo que está, por exemplo, parte dun cantar do povo, que é: Rapazas de Vilanova, ben vos podedes gabar, que non hai virxe no mundo como a virxe do cristal. Sí, sí, entonces estás falando do cantar que precede precisamente a historia, non? Sí, bueno, estou collendo anacos así polo... Estou collendo anacos polo medio, non? Porque é un poema longo. Moi longo. Sí, sí, ten varía. Un poema moi longo. Bueno, pois, estaba mirando, tiña por aquí marcado o final, di: si escasos de fortuna vicades a súa planta, si a visitar abades faltiños de salud, se correrá vos logo a milagrosa santa, no mundo non hai outra que teña máis virtud. De tristes sagarimo, de pobres esperanza, dos namorados guía, sostendo labrador, canto de Dios quixere, tanto de Dios alcanza, non hai quen lle non deba consolos e favor. Cando eu era pequeno, por miña nai levado, da aparición pedinlle a lenda celestial: si cala deixo escrita non for do vosso agrado, a culpa non botedes a Virxe do Cristal. Así remata, non? É interesantísima, e ademais moi bonita. Eu comentaba con Antonio precisamente que miña avó, que en paz descanse, facíame ler e estudiar. A verdade é que preto da cidade de Ourense, camiño de Ceranova, onde máis tepe do vento e a terra galega zouta dun círculo de montañas na falda sempre verdosa, esténdese un val florido coberto de ervas cheirosas, piñeirais e arboredas ricos de frutas e sombra. Acórdome de que empezaba así, facíame falar en así. Sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, ese mesmo ano publicou este poema, e tamén se publicou, Xandacova, a ti soarache tamén, sí. Ourense publicou un libro poesías, entre elas aparece tamén unhas que presentara este certamen poético que gañou Curros, non? Bueno, de Carlos Casar escribiu un libro donde contaba un pouco a vida, titulabas así: Vida, obra e milagres de Xandacova, que publicara o Diario 16 de Galicia. Dicía Casares que Xandacova que editaba un periódico que chamaban El Gracioso. Y él decía que era propietario, director, redactor, impresor, distribuidor e único lector. Entón dice que él traballaba toda a noite na edición dese xornal, que só tiña unha única folla, non? Entón, cando remataba a composición, e imprimía un só exemplar, coincidía isto coa hora do almorzo. Entón, el dice que saía da casa, e ia a un dos cafés elegantes da cidade, e por debaixo da porta, se estaba aberta, pechaba, metía o periódico, non? Entón, marchaba, non volvía ata media mañá. Despois de... Entón, collía de novo, vía o periódico no chan, desconoce que ninguén, que xa o coñecía, e ninguén o collía, e dicía, ai, xa chegou a prensa. Entón, di que acomodábase nun sillón e poñíase a lelo, non? Isto conta o Carlos Casares, porque di que dicía Casares que Xaquín Lorenzo lle aseguraba que vira un par de exemplares daquel, era semanario, daquel semanario na casa de dun tío de Florentino Cuevillas, non? Ah. Bueno, eu sei de Xan da Cova, sei unha cousa que meu pai me contaba e tamén me contou precisamente, escoitella decir a Otero Pedrallo que él decía que Xan da Cova sei que era un inventor galego e ademais inventou unha cousa interesante, unha cousa interesante, non sei se ti pero non me lembro moi ben do nome, eu Pillandárdego ou algo así. Pirandárgallo. Sí, algo así era. Que era un paraguas universal. Que según dicía él, sí, que bastaba con poñelo aberto nun curuto do Polo Norte para que as pingueiras da chuvia nin siquiera achiscasen a panza do Ecuador. Sí, pero tamén me sona algo de un... tamén unha especie de para viaxar sen gastar nada, non? Sí. Que él dicía que se mantiña no aire con ese paraguas ou algo así. Entón que só había que esperar a que a Terra xirara polo movimento de rotación. Entón que cando chegara ao sitio onde quería baixar, pois baixaba e fora, non? Sí. E despois o Terpader ríase moito, ou polo menos facía chanza deso, dicindo que él inventara tamén unha lingua que chamaba o trampitán. Trampitán, sí. Bueno, unha lingua que só falaba él. Sí, cousas curiosas da nosa terra, non? Xan da Cova. Pois hai o libro ese de... Creo que tamén Torrente Ballester tiña alguna cousa sobre Xan da Cova, non? Que creo que lembrar algo que decía que quería... escribir traxedias e sempre lle salían comedias. Entón, que bueno, que uns científicos que estudaran o caso, e é porque tiña no veo do Padal un anxo ali debuxado ou algo así, non? Entón, que por eso lle saían, o que el dicía, pois transfigurábase por mor dese anxo que tiña no, na gorxa, que se convertía en comedia, non? En comedia. Bueno, eu sei, do que teño noticia ou sabemos é que precisamente Xan da Cova escribiu dúas obras, non? Me parece que eran dúas obras teatrais, non estou seguro. Que era algo así de Galicia, Galicián ou Galicián, María Pita. Sí, non teño ora aquí, pero sí que ten varias obras, sí, en castelán, era, me parece, creo que estaban en castelán. Non sei. Bueno. E, bueno, pois, máis nada, lembrar, eso sí, que está sendo un éxito a exposición que hai na Coruña sobre o primeiro Picasso, non? Máis de 30.000 visitas houve, que creo que bateu un récord de visitas no Museo de Belas Artes, creo que na Coruña, non? E tamén outra que se abriu aquí no Museo de Pontevedra, sobre Faustino Santalices, tradición musical galega, ¿no? Que interesante. Faustino Santalices. Hai unha exposición, bueno, instrumentos, documentos, recortes de xornais, en fin, que creo que fora Faustino consideraba o Ventosela como o mellor gaiteiro de fins do 19, non? tamén, pois, creo que fora alumno do gaiteiro de Penalta, que tamén é o protagonista dese poema de Curros. De Curros, certo, sí. Do gaiteiro. Do gaiteiro, sí. Que bueno, si tedes tempo, leo aquí unos versos rematamos. Si pues sí, señor, sí, sí. Vamos a preparar precisamente unha peza de música do disco de Sés Tronzar os Barros. Muy ben, pois leo así algunha estrofa. Así. O que tú vexas conveniente. Muy ben. Dendes do Lérez lixeiro as veigas que o miño esmalta, non houbo no mundo enteiro máis arrogante gueiteiro que o gueiteiro de Penalta. Calzón curto, alta monteira, verde faixa, albo chaleque, e o pano na faltriqueira, sempre na gaita parleira, levaba dourado fleque. Pois, como poucos teimado, cando unha venta lle pega, xura que, pro seu agrado, non se ten inda inventado música como a galega. Cando nas festas maiores era esperado o gaiteiro, botaban as nenas flores, ledas coplas os cantores, foguetes o fogueteiro. Nunca se puido averiguar, véndolle repinicar, por que o son da gaita oindo, cantos bailaban sorrindo, acababan por chorar. Xentil, aposto, arrogante, en cada nota o gaiteiro ceibaba un limpo diamante que logo no redobrante pulía o tamborileiro. Tocaba, e cando tocaba, o vento que do roncón polo canuto fungaba, dixeran que se queixaba da gallega emigración. Por eso, donde él chegaba, dábanlle citas de amores as mozas porque él toleaba, e sempre a mesa xantaba dos abades e priores. Que dende o Lérez lixeiro as veigas que o miño esmalta, non houbo no mundo enteiro máis arrogante gaiteiro que o gaiteiro de Penalta. Faltanos a clacas. Moi ben, moi ben lidos, Xulio, pois, moi ben. Pois, entón deixamos aquí, xa que creo que me estou pasando de tempo. Que va, que va. Non, nunca pasas de tempo. Tú sempre eres benvido na nosa compaña. Bueno, moi agradecemos moito, Xulio. A vindeira semana voltaremos outra vez a comunicarnos, non? Pois, efectivamente, ou por aquí ou por Lugo, por aquí estarei. Moi ben. Unha aperta grandiosa. A todos vos. Hasta logo. Hasta logo. Música de Sés para todos vostedes, para despedir tamén precisamente a Xulio. Aí vai. Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dea tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, preencher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste das lúas suicidas, preencher os ocos das pegadas das urgentes despedidas para poder seguir cantando, cando así una saída para tronzar os palos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das rúas suicidas, prancheros a costas pegadas das urgentes despedidas, para poder seguir cantando, dando así una saída para tronzar os palos das rúas prohibidas.